चांदनी रात में जब चांद तुम्हें देखेगा, चांदनी रात में जब चांद तुम्हें देखेगा, तुम भी क्या चांद हो तारों से यही पूछेगा। चांदनी रात में जब चांद तुम्हें देखेगा, तुम भी क्या चांद हो तारों से यही पूछेगा। चांदनी रात में लाख पर्दे में रहो फिर भी यकीन है मुझको, लाख पर्दे में रहो फिर भी यकीन है मुझको, तुमको पर्दे में भी एहसास मेरा छू लेगा। तुम भी क्या चांद हो तारों से यही पूछेगा। चांदनी रात में सबको हंस हंस के न देखो ये बुरी आदत है, सबको हंस हंस के न देखो ये बुरी आदत है, देखने वाला तो लाजिम है गलत सोचेगा। तुम भी क्या चांद हो तारों से यही पूछेगा। चांदनी रात में जब चांद तुम्हें देखेगा, तुम भी क्या चांद हो तारों से यही पूछेगा। चांदनी रात में याद आएंगे तुम्हें गुजरे जमाने फिर से, याद आएंगे तुम्हें गुजरे जमाने फिर से, जब भी हाथों की लकीरों को कोई देखेगा। तुम भी क्या चांद हो तारों से यही पूछेगा। चांदनी रात